देखो भगवद गीता में विशेषता से बात कही है दूसरे दृष्टों की अपेक्षा। इनमें देह देही का भाव भी पहले बताया आरम्भ में ग्यारहवें श्लोक से, दूसरे अध्याय के ग्यारहवें श्लोक से गीता का जो उपदेश हुआ है उसमें अशोच्यानंद अशोच तत्व प्रज्ञावाद से भाष से सबसे पहला ये श्लोक है। मां तू जो बात गया है नहीं शोक करना है, शोक करता है और पंडित के बातें बदलता है। अशोच आनंद सोच तुम इसे शोक नहीं करना चाहिए, उसे शोक करता है। इसलिए बता बात क्या बताई कि देह और देही ये दो बात है। आरंभ होता है शरीर शरीर से ही, तो दूसरे दर्शनों में बात गई है अपने दर्शन बनाए की, शरीर शरीर की बात नहीं गई। गीता में खास ये बात गई शरीर और शरीर ये दो है, एक देही है एक देह है। ना देह के मरने और जीने की बात है, ना देही के जलने मरने की बात है। शोक होता है तो नाश होने वाला नाश होगा, अनाशी अविनाशी रहेगा। इन दो में शोक की बात है नहीं, तो देह तो नाश होने वाला है, देह ही रहने वाला है, इनमें दो सी शोक की बात है ही नहीं। तो देह और देह ही दो का ही वर्णन है आरंभ से ही ठीक ठीक। तो देह तो भी रहने वाला है नहीं, छोड़ने वाला है नहीं, चिंता किस बात की है। तो देह देही यहाँ से शुरू हुआ है। मनुष्य का कल्याण शुरू होगा तो अपने शरीर से ही शुरू होगा। कल्याण करना होगा, उद्धार करना होगा, तो पहले पहले शरीर और शरीर ये दो बात समझनी पड़ेगी। इन दो बातों के लिए ही वास्तव में गीता शुरू हुई। इस वक्त गीता की विशेषता है शरीर और शरीर नत्वास पहला सोचान कह दिया, फिर नत्वास में दो श्लोक कह दिया, फिर दो श्लोक अंत में माता स्पर्शा दो श्लोक बताए। दो श्लोक अविनाशी बताने वाले, दो श्लोक बदनाशी विनाशी बताने वाले, अविनाशी और विनाशी। आरंभ में एक पहला श्लोक या विनाशी अविनाशी दो चीज, तो विनाश होने वाला जो है विनाश होगा, विनाश नहीं होने वाला विनाश नहीं होगा। ये दोनों बातों को ठीक समझ ले चिंता की बात ही, चिंता बढ़ने की दो ही बात रहती है, मर जाएगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे गीता हो तो क्या करेंगे। तो चिंता किस बात ही होती है, कथा सुन अकथा सुन की चिंता मरने के बाद ही होती है, जीने के बाद ही होती है। मरने के बाद रोते हैं हमारे भाई मर गया, बेटा मर गया, भाई मर गया, खुद भी मर गया, और जीते हुए भी चिंता है। तो जीते की चिंता है तो दोनों चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई के जीते की चिंता क्या है, चिंता शोक तो मरने के बाद ही होता है। गता सुन अगता सुन से गता सुन अगता सुन दोनों की चिंता की क्या बात है कि भाई दोनों बात कही है। तो भाई मर गया उसी तो एक चिंता है, बस मर गया बस तुम्हारा जीते ही अनरी जल्दी सदाई चिंता जीवन की तो चिंता है, कैसे आनंद खाएगा कहाँ रहेगा कैसे करेगा, चिंता दोनों होती है। तो जीते हुए भी चिंता होती है, मर गया उसी भी चिंता होती है। तो गता सुन अगता सुन से नाम सुन सत्य पंडित, तो समझदार होते हैं वो चिंता नहीं करते। तो चिंता है ये खास विषय है, मनुष्य शोक चिंता का ही होता है, इसका ही दुख है। तो दुख ये दोनों अनजान पर है, नित्य है वो चीज तो नित्य रहने वाली है, तो रहने वाली के लिए ही क्या चिंता करे, वो तो रहने वाली है ही, उसका तो जैसे भरण पोषण होना है वैसे करना चाहिए। और जो रहने वाली नहीं है उसके लिए चिंता क्या करे, वो तो रहने वाली है ही नहीं, सही तो रहने वाला है नहीं, सही तो नाश होने वाला है, तो नाश होने वाले की चिंता न करते, अविनाश की चिंता न करनी चाहिए। गता सुन अगता सुन नानु सुनते पंडिता, समझदार होते हैं वो ना तो मरे हुए की चिंता करते हैं ना जीते हुए की चिंता करते हैं, बातें तो गई पंड रहेगी, बातें बोलने में तो बड़ी सतवाई की पंडराई की बातें करता है, न शो करने न शो करता है, तो ऐसे समझदार को शो करानी चाहिए ना। समझदार तो समझते हैं कि होना है जैसे होगा, और तेरे नई बात होगा ही नहीं, मरने वाला तो मरेगा ही, कहीं मर रहेगा तो रहने वाला है ही नहीं, और रहने वाला ये कभी मरना है ही नहीं, किस बात की चिंता। इनके दो पिंड पर ये पियो की चिंता अर्धम हो रहा है, देखो ये बात ध्यान देने की अपने को, शरीर और शरीर के पियो की बात तो हरदम हो रही है। आप जब आकर बैठे यहाँ, जितनी उम्र थी उतनी उम्र नहीं है, यहाँ आए बैठे 5-7-10-15 मिनट ज्यादा हो गया, 17-18 मिनट में आज 23 मिनट हो गया, तो 5 मिनट अधिक बीत गया, तो 5 मिनट अधिक आयु चली गई, ये तो आज प्रत्यक्ष है बात, तो 5 मिनट समय गया, तो 5 मिनट जीने का रह गया, जीने में थे उनमें 5 मिनट और चले गए तो कम हो गई, तो हरदम हो रहा है। ध्यान दे अभी भाई था भाई ध्यान देवे, उम्र हमारी हरदम कम हो रही है, बहम पड़ा हुआ है कि बेटा बड़ा हो रहा है, तो बड़ा नहीं है छोटा हो रहा है, जितना दिन जीना है उतना दिन अब आगे जीना नहीं है, जितने दिन तो जी गए उतने उम्र में जो तो गए उतने तो मर गए, अब ज्यादा कितना जीना है इसका पता नहीं, परंतु जितना दिन जी गए उतना दिन तो मर गए, तो सिद्ध पक्की बात है, जितना दिन जी गए है उतना तो मर गए, उतने दिन तो कम हो ही गए, हमारे जीने की दशा थी जीने की तरह की, तो उतना दिन तो जी गए उतना दिन तो नहीं जिएंगे, जितना दिन जिस भाई को आ गए 10 आया है 15 आया है 20 आया है 25 30 40 वर्ष आया है, तो 40 वर्ष तो उमर गए, आरंभ में लंबे थे तो जीने वाले, जिसमें 40 वर्ष उमर गए, तब 5 वर्ष है 10 वर्ष है 7 वर्ष 8 वर्ष, तो उम्र तो जा रही है प्रत्यक्ष, गता सुन अगता सुन, जिसके अशु प्राण चले गए उसके न चले गए दोनों की चिंता करते नहीं, तो प्राण सबके जा रहे हैं, हरदम मृत्यु हो रही है, ये मृत्यु लोग है, ये मृत्यु लोग है, इसमें रहने वाले वृक्ष भी, इसमें रहने वाले मकान भी, इसमें रहने पशु पक्षी भी, सब मरने मरने वाले है, मरने ही मरने वाले थे, यहाँ इस देश में केवल मरने मरने वालों की जगह है, निर्णय वाली जगह नहीं है यहाँ, मरने वाले तो बता पंडित तो शोक कर रहे नहीं, क्योंकि नाश होने वाला नाश होगा तो चिंता क्या करे, अविनाशी है अविनाशी होगी तो भी चिंता नहीं क्या करे, चिंता करते हो और बातें बता बड़े बढ़िया, तो बढ़िया जैसे बातें हो वैसे ही अपनी मान देनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, ये उपदेश गीता है का, तो ये शरीरों के ऊपर सदस्य गीता। दो खास नाम है अपना, दूसरे पुस्तकों की दूसरी बातें बहुत बहुत है, पर ये तो खुद जीने की बात है। अब जी रहे हैं, ये मर रहे हैं, हरदम मर रहे हैं, हरदम सब गया, सब सब है, मरने का हो रहा है, जीत रहा है, बीत गया, ये सब बीत जाएगा, उधर बनना हो ही जाएगा। इस बात से चिंता न करो। तो हरेक भाई की यह बात याद रखनी है, देखो अपना आदर्श में चला गया है, या दो महीना ठहरना, जिसमें एक महीना बीत गया, एक महीना पर ये बाकी रहा है, तो ये भी चला जाएगा। तो होशियारी से ये बात समझ लो, एक शरीर है, एक शरीर वाला है। शरीर वाला जो रहता है, अपने हिंदुस्तान में ये बात प्रसिद्ध है, उसका साथ करते हैं, तर्पण करते हैं, पानी देते हैं, पिंड देते हैं, तो पिंडर पानी देते हैं, तो है कहीं नहीं, जब देते ना तो वो तो मरा नहीं है, जीव स्वयं वो तो रहता है, और जो इनमें रहने वाला जीव है वो रहने वाला है, शरीर जो जाने वाला है, और जाने वाला शरीर हिंदू जा रहा है, रहने वाला हिंदू रह रहा है। चिंता किस बात की, सारी चिंता है, चिंता नहीं करनी चाहिए, न तुम शोषित मनुष्य, नैनु शोषित मनुष्य, सुख चिंता ही चिंता की बात कर रहे, चिंता ही चिंता ही है, और चिंता नहीं है, चिंता की चिंता हो रही है कि क्या करें, जीने वालों को कैसे निर्वाह होगा, और मर गया वो चले गए, वो दया ही नहीं। रज्जु रोवे कौन सो शेषो कौन विचार, रज्जु रोवे कौन को, किसको रोवे, किसको लगे रास्ते, कहे स्वामन के नहीं, जो चले गए तो आने के नहीं है, रहे सुझावन हार, रहे ये जाने वाले हैं, कहे रहने वाले हैं नहीं, किसी चिंता करवाता हूँ, गए स्वामन के नहीं, रहे सुझावन हार, रहे वो जाने वाले हैं, तो वे चिंता किसी गए तो घर चले गए, ये सब जाने वाले, सब जाने वाले, सब जाने वाले हैं, रहने वाले एक भी नहीं है। इस बात से चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता न करिए, सुख का सुख प्रबंध करो, रहने वाला का प्रबंध करो, जीने जीने मर गए उनके लिए पिंड है पानी देना, वो इस बात से चिंता शोक रहित होकर काम करो, उत्साह से चश्मा सर्वेशु गो माँ मनोस्मृद्धि से सब स्वयं मेरा स्मरण का और सारी काम करो, जिसके सामने जो काम है वो काम करो, उत्साह से चिंता मत करो। तो ये खास बात है, अपने लोगों में चिंता शोक होता है, उसका उपदेश देते ये था कि चिंता मत करो, क्योंकि आगाही तो होना ही होगा, अपना उद्योग करना चाहिए। बीमार से बीमार आदमी हो तो उसको कैसे जीवे, किस तरह से ठीक है, ऐसा बीमार करने का चाहिए, विचार करना चाहिए, विचार करके काम करना चाहिए, उन्होंने से क्या हुआ, रहने वाला ही है और बनने वाला भी है, रहने वाला भी मरने वाला नहीं और बनने वाला भी रहने वाला नहीं, ये दो बात सच्ची है, एकदम पक्की बात है, असिंता कैसे बात है। तो गीता जी जी आप विलक्षणता है, और बहुत विलक्षणता है गीता में, गीता के समान पुस्तक नहीं है दूसरी कोई भी। विदेश से एक पंडित आया, अच्छा जानकार था, अंग्रेज पढ़ा लिखा, वो आया तो वहां से पत्र आया, कोई विशेष हिंदुस्तान की चीज भेजो, हिंदुस्तान में कोई विशेष चीज हो ऐसी कोई चीज भेजो। तो उसने यहाँ पढ़ा दिखा था गीता भेजी, ये विलक्षण है, तो वो पूछने वाला भी पढ़ा दिखा था, उसने देखी तो बहुत पसंद आई, तो बहुत विलक्षण है, तो ऐसे जोड़ा और भेजो। तो यहाँ से पत्र लिखा, ये फर्दी है, जोड़ा नहीं है, एक ही है, इसे जोड़े गलत है, इसके जोड़ी का दूसरा ग्रंथ नहीं है, ये एक ही है, अद्वितीय है, अलौकिक है, निरीक्षण है, ऐसी गीता बताई, तो गीता में ये बात बताई भाई, मर गया उसके लिए चिंता मत करो और जीता उसके लिए चिंता मत करो, काम करो। काम करने की बड़ी बात बताई, कर्मण्येवाधिकारस्ते का आदत है माँ फलेश वराजना, कर्म कर्तव्य कर्म करने की तत्परता से अधिकार करो और फल क्या होगा क्या नहीं होगा होगा तो देगा देगा, चिंता क्या करते हो। इस वास्ते अपना अपना काम करो, चिंता पकड़ मत करो। तो ये सबको दूर दे रही है गीता, चिंता मत करो, विचार करो, विचार करके अनेक काम करो। उन्हें चिंता हो जाती है, मरने वालों की जीने वालों की चिंता हो जाती है, तो विचार करने वाला विचार रह जाएगा। बाकी विचार तो करना है, जीव का कल्याण कैसे हो, जीव का उद्धार कैसे हो, जीव का धर्मपण कैसे मिटे, जीव का दुख कैसे मिटे, साधक के लिए सुख कैसे हो जाए, ये विचार करना है। जब तुम शो करने लगे पहले ही, जिसका कुछ विचार नहीं है, किसी का कुछ संबंध नहीं है, उसका नाश होगा ही नहीं, तो उसे क्या चिंता करते हो। ये बात बताई विशेषता से। तो अपने लोगों ने विशेष ध्यान देना इस बात पर कि भाई शरीर तो जाएगा, रहेगा नहीं, तो ये तो जाने वाला ही है, चिंता क्या करे इसकी। इस बात चिंता न करके भजन करो, भगवान का नाम लो, सेवा करो। दो काम खास करने का मनुष्यों के दो काम है करने का, एक तो भगवान का नाम लेकर भगवान से पहचान करो। अंत समय जिसे काम पड़ेगा वो काम पहले कर लो। अब आप विजय जीने की विचार करते हो, मरने पर काम पड़ेगा जिसने, उसे पहचान करो। नारायण बृज राज कुमार सुन बह गई कर पहचान, क्योंकि अंत समय उसे काम पड़ेगा, तो वो काम पहले करने का है, समझदारी का काम है, पहले कर लो। इस वास्ते भगवान का भजन करना और दुनिया की सेवा करना, वो काम है खास। एक तो भगवान का भजन करना, एक दुनिया की सेवा करना। तो सब सुख कैसे पहुंचे, माता पिता उस रूप से, दादा दादी उस रूप से, बूढ़े बड़े हैं उनको आराम पहुंचे, सुख पहुंचे से काम कर लो और एक भगवान का भजन करो। दो काम खास मनुष्य मात्र के लिए, कोई मनुष्य हो, किसी विषय का हो, साधु हो चाहे गृहस्थी हो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो और भगवान की याद करो। अपाई जी आयुष्यू की रक्षा करो, भगवान को याद करो। तो यहाँ तो करना है बड़ों की सेवा और मरने पर करनी है मुक्ति, मुक्ति के लिए भगवान का भजन, और यहाँ जीने के लिए सेवा सबको सुख पहुंचाओ, हरेक सुख पहुंचाओ। तुम्हारे पास अधिक धन है तो धन के द्वारा सुख पहुंचाओ, समाचार वस्तु है वस्तुओं के द्वारा सुख पहुंचाओ, तुम्हारे पास विद्या है तो विद्या से सुख पहुंचाओ, तुम समझते हो तो समझ ही रहे पुरुष पहुंचाओ। अपने पास जो चीज है उसके द्वारा सबको सुख पहुंचाना और चिंता नहीं करना, तो चिंता अपनी मिटाओ और दूसरों की मिटाओ, मुक्ति पा रहे, चिंता करके मुक्ति पा रहे, कोई लेना को देना किसान, कोई फायदा नहीं, कोई दूसरे फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। ऐसे नुकसान में अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहिए। मनुष्य शरीर का समय बड़ा कीमती है, मनुष्य शरीर मिला है तो बड़ा कीमती शरीर है, कीमती शरीर नष्ट करो भाई, ये नष्ट हो जाएगा, सिवाय नाश को कुछ नहीं होगा, ये सब बीत जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। इस वजह से तुम तत्परता से असली काम करो। असली काम क्या है, भगवान को याद करना और दीन दुखियों की सेवा करना, ये दो काम है, याद है दो काम है। सेवा करें दूसरों की सेवा करनी, मनुष्य वो सेवा कर सकता है, दूसरा क्या करे मुझे सेवा कुछ कर नहीं सकता, मनुष्य ही काम है सेवा करना और भगवान का वर्णन करना। जीने की सफलता है इसमें, मनुष्य की सफलता है। गाय भैंस भेड़ा कर ये सेवा नहीं कर सकते, वृक्ष ये सेवा नहीं कर सकते, जल तर ये सेवा नहीं कर सकते, मनुष्य के सिवाय कोई सेवा करने वाला नहीं। देवताओं में तुम्हारी जिम्मेवारी है, वो अपना काम करते हैं। सूर्य जी में सूर्य काम करता है, वायु जी में वायु काम करता है, पृथ्वी जी में पृथ्वी काम करती है। इनके जिम्मेवारी काम ठीक पालन करें। फिर से सूर्य उगता है बीच ठीक समय से, 24 घंटा में 60 मिनट हो, 1 घंटा होती है, सब ठीक ठीक काम कर रहे हैं। इस तरह से मनुष्य को भी अपना काम ठीक करना चाहिए। अच्छे ठीक काम में अपना समय लगाकर आराम पहुंचाओ और भगवान को याद करो, दूसरों का आराम करो, सेवा करो, इससे भी बड़ा भय पुण्य होगा, सुख होगा, और मरने पर मुक्ति होगी, सुख होगा और पुण्य से मुक्ति होगी भगवान के नाम से। मुक्ति हरि का नाम, नाम बिना मुक्ति नहीं। इस बार भगवान का नाम लो, प्रेम सहित नाम, प्रेम सो शेष हो नाम लो। किसी तरह से नाम लिया हुआ उद्धार करता है, तो प्रेम से भी करता है, कहे क्या है। सादर स्मरण चेन न कर ही भोगी भोगी गोप ही होता है। और तस्मात कहना भी उपाय है, मन समझ कही किसी उपाय से मन लगाना भगवान में। भाव कुभाव अनक आदेश हूँ, नाम जपत मंगल देश हूँ। भाव में कुभाव में अभाव में मंगल देश दसों दिशाओं में मम्मी मंगल है। शुभ शुभ शुभ हरे हरे आराम पहुंचाना है। पर आदर से ही तो नाम लिया जाए, भगवान का नाम है, मीठा नाम है, भगवान का नाम प्यारा नाम है, उद्धार करने वाला नाम है, ऐसा सब नाम लिया जाए तो जल्दी उद्धार होगा। ऐसे भाव से भगवान के नाम का जप करो और जो सेवा करो और भी सब के सेवा करो, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, सेवा करो, सुना भी दो काम है खास मनुष्यों के लिए। याद करो दो काम है, अपना दो काम है, उम्र जा रही उम्र जा रही, ये तो हरदम जा रही है। याद रखो ये दो काम करना है, हरदम पूरी जा रही है, मरना पड़ेगा या रहना पड़ेगा या हरदम नहीं रहते। जैसे सत्संग के लिए आए हैं, इस मंडाल में बैठे हैं तो सत्संग करने के लिए आए हैं, तो इस मंडाल में बैठना है, उस सत्संग होने के बाद यहाँ से जाना है। इसी तरह से यहाँ से एक दिन जाना है, किसको कब जाना है इसका पता नहीं, इसका भरोसा नहीं, पता नहीं है। छोटी उम्र में जा रहे हो, बड़ी उम्र में जाए, कोई कब जा रहे हो, दो की भी उम्र बराबर नहीं होती। ना जाए अपनी उम्र है, उम्र इतना है, उम्र जाना ही है, और भगवान का भजन करना है, उसको भी सेवा करना है। गीता सो ना गता सो नाम सो संधि पर नगा शोक चिंता नहीं करना है, खास उद्देश्य की बात भगवान जी कह रही है। हरदम भगवान को याद रखना, भगवान को याद रखना, वो शरीर जा रहा है, जल्दी जल्दी अपना काम करो, प्राण है जितनी देर काम कर लो, प्राण छूट जाएगा फिर काम कुछ होगा नहीं। इस वास्ते बड़ी सावधानी से भगवान के भजन में तत्परता से सब लग जाए और सबको काम करे। राम नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 5 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।